بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دمخنا كتاب اللقة شروع التعريف باللغة کی نه احادیث ویل شوی و دا اغی اهم مسائل بیان شوی و دا لسم نمبر حدیث دے پدا باب التعریف باللغة کی مجموعی نمبر دے دا حدیث 1710. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. دا عبد الله بن عمر في مجرور شنو دا بدل دي يا عطف بيان دي جده دي فارا او كمرفوشي نذهب يا خبر ده مبتدا محذوف وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ده رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا روايه نقل كي انه سئل عن الثمر المعلق ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نتپوس کړه شوو ده اغه میو بارکی چې هغه په بوټی کې راویزان دي او لارا شکول شي ویني. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من اصاب بفيه من ذي حاجه سوق چور سید دی میو ل پخپلی خلی باندې، معنا دا چې د دینه خوراک وکو. من ذي حاجه دا بیان د غمند پاره چې من اصاب یو سړی محتاج او حاجت من وی فقیر وی، نو بوټی کی چې کمی اویزان دی او رازوندې میوی دی لارا شوکول شوی نه دی، نو دینه صرف اوخوړی د خپل لوګي په مقدار باندې ځان په موړ کو. غیر متخذن خبنتن دایا منصوب دی بنا بر حالیت دا غفایل د اصابنا، په داسې حال کې چې نوی دی جولګ ډکونکې، یا مجرور د بنا بر دی چې صفت د ذی حاجتن د پاره. غیر متخذن نوی دی نیون کې خبنتن د ځان سره وړو والا. خبنه په اصل کې ویل شي معطف الازار و طرف الثوب، د جامع هغه یو طرف او ګوټ لا، د لنګ هغه طرف او پلیس کې لا. حاصل د معنای دا چې د ځان سره جولې نه ډکې، صرف د حاجت په مقدار باندې اوخري. فلا شیء علیه نو په د باندې سګونا نشتا، سحرج او ممانعت ور لپدې کې نشتا. ومن خرج بشیء منهم او چا چې ځان سره یو ډو څه شی د دینه، صرف په خوراک اکتفا نه کا بلکې ځان سره سپټوم کل، فعلیه غرامت مثلیه نو په د باندې تاوان د دې دوګنه دی. دا څومره میوې چې پټکړې د دغه به مورکۍ او د دې په مقدار باندې غرامه او تاوان هم ورکۍ. والعقوبه او په د باندې سزا او تعذیر هم دی، چې زجرن او وعیدن بدل سزا ملاویږي او دوګنه تاوان به تی غستې شي. ومن سرق منه شيئا بعد ان یؤویه الجرینو او چا چې سشه پټ کو د دې میونه پس د دینه چې زه ور کړی غیل درمن میور او شو کول شو او دا غی چې کم درمن منډای وی غیل روړې شو دا غی نه بیا چا سشه پټ کو. فبلغ ثمن المجنی نور سیګی دا اغا قیمت د ډال تا، دومره اندازه کې پټ کو چې دا غی قیمت د یو ډال برابرېږي. فعليه القطعون په د باندې بیا لاس پرې کول، د لاس به تنه کټ کول شي. زکه په دغه زمانہ کې د ډال قیمت چې د نصاب د سرقې او د ربع دینار برابر او بازي وي چې د لس دراهم برابر او د لس دراهم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسب باندې نصاب د سرقې دی لکه د دې بیان او تفصیل به ان شاء الله په حدود کې راشي. وذكر في ضالة الإبل والغنم او دي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ذكر کړی دي پاغروک شوی د اوخان او د ګډو بيزو کې كما ذكره غيره لکه څنګه چې دنا علاوه نور صحابه کرام د نبی صلى الله عليه وسلم نه نقل کړی چې ضالة الإبل کې مخ کې تاسو ل ذکر شول چې اوخروک شوی هغه نشي راغستې نشي رانی وي او ګړی او بیزی چې لای کوي نو دا غي بارکه تیر شول چې دا یا استاد یا استاد ضرور دا او لذئب یا د شرمخ دا. نو ایدی عبد الله ابن عمرو ابن العاص په خپل حدیث کې د ضاله الابل والغنم بارکه داسې ذکر کړي لکه څنګه چې نور صحابه ذکر کړي لکه د زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه حدیث ذکر شو. قال دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص فرمایي وسئل عن اللقطه تپوس شوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ند لقطه بارکی فقال نو فرمایلی ما کان منها فی طریق المیتاء اغه چی وی د دینه پاغه عاملارکی طریق المیتان مراد الطریق العام اغه لار د چی خلق پاغي باندې زی رازی والقريه الجامعه او پاغه غټ خار او کلی کی چ قریه جامعی خلق پاغي کی اوسيږي فعرفها سنه نو د دې اعلان کوي او کال پوری فان جاء طالبها فدفعها الیه کده دې طلب کون کې او لټون کې راغ نو به ورله حواله کا و ان لم یاتی فهی لک او قرانغه نو دا استاد پاره دا به ته استعمالول شي. د احناف په نيز باندې کې چرتا دا لاقط را پورته کون کې فقیر وي نو د استعمالول شي او کنه د غنی او مالدار نو بیا په د باندې واجب دي چې د تصدق او خیرات به کوي په خپل نشي استعمالول او جمهور په دواړو حالتونو کې د دې د استعمال به د قائل دي کده فقيري او کمالدار وي. وما كان في الخراب او هغه شی چې منتدي وي في الخراب په هغه قريه خريبه کې چې یو کندر وي دا سکلی وی چې پاغه کې څوک استوګ نه مستوګ نه کوي او دا شاړه لار وی پاغه کې دی مونته یعنی ففيها نو بیا په دغه لقطه کې ففيها معنا دا فی اللقطه التي توجد فی الخراب اغه لقطه کوم چې په دې شاړه او بیکار ازمکا په بیکار کلی کې په بیکار لار باندې مونډل شوی نو په دې کې وفر رکاز الخمس او پر ریکاس کی پنځم عیسی دا د ریکاس باره کې امام حروی په غریب الحدیث کې ذکر کړی چې د دې په تفسیر کې د اهل علم اختلاف دی. اهل العراق ریکاس دی لوی چې کم معادن او قانون د زمکې نه روزي او اهل حجاز وایي چې د ریکاس معنا دا کنوز اهل الجاهلیه د جاهلیت خلکو چې کمی خزانه په ځمکه کې دفن کړي یا غسو کرو باسي نو په دې کې پنځم عیسی دا نو داسې لقطه چې هغه په یو شاړه علاقه کې موندې شي او یو غیر آباد علاقه وي شاړه لار وي نو په دې کې بیا خمس دی او په ریکاس کې هم خمس دی. ریکاس هغه خزانه لوي چې جاهلیت والا دفن کړي وي یا کم معادن او قانون روزي لکه دې تفصیل به مرستو راشي. او په لغت کې د دې دواړو احتمال څه چې ریکاز دی کنوز اهل الجاهلیه لویل شي دارنګ ریکاز دی معادن او قانون لویل شي. په دې کې خمس د دې وجنه ده ځکه د دې فائده کې کثرت وي او پر اغستو کې سهولت ده خرچه مرچه په نه دراغلی نو د دې وجنه په دې کې پنځم عیسی ده. اسناد د دې حدیث حسن ده محمد ابن عجلان پاک صدوق راغلے دارنګ دا سلسله د اسناد عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده دا د حديث حسن اعلى مثال ذکر کیږي. دا حدیث امام نسائی ذکر کړی، امام ترمذی په جامع کې او بیا وی حدیث حسن. د حدیث کې دا مسله بیان شو چې بوټي کې کوم رازوندې میوي دي او لارا شکول شوی نه دي، نو که د حاجت په مقدار باندې د نچا میوه وخوړه نو څه حرج او ګناه پی نشته، خو ځان سره به د دې نه وړي نه. که چېرته ځان سره د دې نه په جولای کې یوړل او څه شی دې نه پټ کو، نو په ده باندې دوګنه غرامه او تاوان دی او ورسره به تعذیر او سزا ملاویږي. د دې نه بعضې اهل علمو استدلال کړی چې عقوبت او تعذیر بالمال جایز دی، ځکه دا غرامة المثلین دا عقوبت مالیه ده چې میوه پټه کړې نو د دې تاوان هم تینه واغستې شي او د دې په مقدار باندې اضافي او سیوایی هم تینه واغستې شي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په قول قدیم کې د دې قائل د تعذیر او عقوبت بالمال به د دې نه رجوع کړي او ویلو چې دا منسوخ ده، او ناسخ ورلوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ده چې د سارو خاوندان چې کله دا غي ساروی د شپې روزي او چاله سه نقصان ورکو نو په دای باندې بدومره زمان او تاوان وي سمره نقصان چې شوه، د نقصان نه سیوا تاوان به نشي غسته. نو دغه قضا او فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره ناسخ ده. ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې ذکر کړی چې اسحاق ابن راهویه رحمت الله علیه اسم د دې قائل دی چې چا ثمر معلق د دین اغلاو کا پټی کو نو په د باندې غرامۃ المثلین دی، او اکثر فقها عامه الفقها دا وی چې د مثل نسیوا په دې کې غرامه او تاوان نشته، څومره غلای چې کړی د پاغه مقدار بددنه تاوان غستې شي، باقی عقوبت او تعذیر دا د حاکم وقت کار دی چې غسه مناسب سزا غنی نو غدي ورکی. او کله چې می ور وکښو کولې شو منډای او درمن لروړې شو دا غینه بیا چا پټکا، نو که په دومره قیمت او مقدار کې تی نغلا کړي چې د ډال قیمت لرسی په هغه وخت سره ډال دا د ربع دینار برابر او بازی وي د لسو دراهمو، نو په دې کې بیا قطع الید دی. او لقطه چې چا په عامه لاره کې یو غټ کلی کې ومونده نو یو کال پورې به تعریف او اعلان کوي، کمالې کې پیدا شو ور به کی کمالې کې پیدا نشو نو د دې استعمال د لجایز دی کده مالداري کې غریب پنیز د جمهور باندې. او علماء احناف وایي که فقیر نو استعمالول شي کمالداري نو دې باندې به تصدق کوي، تصدق په واجب دی. او کنه په شاړ کلی کې په یو صحرا او میره کې څه شی مونږ دی نو بیا په دې کې خمس دی لکه څنګه چې پر اکاس کې خمس دی. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب باسناده بهذا قال في ضاله الشاء قال فاجمعها. دغه مخک روایت مصنف رحمت الله عليه اوس په بل سند ذکر کو، خو په دې کې دا لفظ سیوا ده چې د ضاله الشاء بارکی ویلی کمی ګړی بیزی چې لای چې روګی شوی، نو باغی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې فجمعها دا ځان سر را جمع کا د حفاظت لپاره، د دې لپاره د ځان سر را واخلم چې زبې حفاظت کوم چې د ضایع کېدون بچ شي او مالک لبه ورسوم. د دې اسناد حسن دی د مخ کې روایت پشان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب بهذا باسناده وقال في ضاله الغنم ددي چيلو بيزود اغروك شي وشي بارك يويلي لك او لاخيك او للذئب خذها قط دا يا استاد فاردا يا استاد بالمسلمان رور د فارا يا د شرمخ د فارا خذها دا دزان سر واخلا چې محفوظ کې او مالک له ورور سه او کوم مالک پیدا نشو د خپل استعمال لاندې راولي. قط فسكون د تو سره معنی د حسب مقصد د دې دا چې صرف دا ذکر کړی دي چې لکا او لاخیک او للذئب او د دینه سیوا الفاظ نه دي ذکر کړی په دې اکتفا کړی. نقط معنا دا د فقط فحسب كذا قال فيه ايوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها. واذا شانت ايوب سختياني او يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كدي فخذها پوری او ددين سيوي الفاظ ندي ذكر كدي ايوب ويعقوب زيادت ددين ندي كدي لکه څنګه چې عبید الله ابن الاخنس زیادت نه کړه. نو دا درې واړه په دې باندې متفق شوی دي چې تر دې پورې حدیث ذکر کړه لکا او لاخیک او للذئب خذها. دې درېونه مراد عبید الله ابن الاخنس، ایوب السختیانی او یعقوب ابن عطا دي. د دې اسناد حسن ده د مخکې روایت په شان. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد حا وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها. دغمخ کی حدیث اس پبل سند ذکر کئی خفاغی کی صرف دا زیادت راغل دے چی دا ضالة الغنم او ضالة الشاء چې د ګډو بيزو کم شیر وکښوي او اودي مونته نزان سره راواخله د حفاظت لپاره په دینیت چې مالک لبه رسوم حتا یاتیها باغیها. دا زیادت فکر راغله تر دې پورې ځان سره حفاظت کوو چې د دې اغلټون کې راشي او تی خپل مالک لور کې. د دې اسناد حسن نه ابن اسحاق اگر چې مدلس دی او په صیغه د عن سره ذکر کړي خوده په دې باندې متفرد نه دی بلکې متابع ده مخکی متابعین موجود دي لکه عبید الله ابن الاخنس دارنگی ایوب یعقوب ابن عطا او محمد ابن عجلان. دا حدیث امام احمد په مسند کې راوړی. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب وجد دينارا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ويش علي رضي الله عنه يو دينار منتو فأتى به فاطمة نروله دا فاطمة رضي الله عنها لا فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو اغه د دې بارکه تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا فقال وغير لفرمایلی هو رزق الله عز وجل دا د الله رب العالمین غرزق ده تاسو له د الله د طرف نه د رزق راغله ده. فاکل منه رسول الله صلی الله علیه وسلم واکل علی وفاطمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم علی او فاطمه رضی الله عنهما د دین خوراک کړو. فلما كان بعد ذلك هر کله چې پس د دینه اتت هو امراتن تنشد الدينار راغلی ودی له زنانه چې اغه د دینار لټولو داغه طلب کول ورپسې ګرځیده چې دینار رانه روکده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي يؤدي الدينار. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ویلو چې اغه دینار ورله ادا کورک. د دې حدیث اسناد د تحسین احتمال لري چې حسن لغیره دي شي ځکه د دې مختلف طرق ضعیفه راغلي دي او هر چې دا اسناد د کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کونو دا خو ضعیف دي ځکه د ابو سعید خدری رضی الله عنه راوی رجل راغلي دي پاغه کې ابهام دي. نو د ابهام الراوی عن ابي سعید الخدری د دې د وجنه اسناد د حدیث ضعیف دي. ورپسې مصنف رحمت الله علیه په نور سندونو باندې ذکر کوي. په دې حدیث باندې دا اشکال او اعتراض واردېږي چې علی رضی الله عنه دا دینار لګولو مخکې د دینه چې د دې تعریف او اعلان دیو کی اعلان کې صحیح حدیثو کې راغلي چې اعلان به یو کال پوری کیږي. بیا که مالک پیدا نشو نو داغی نفس استعمال جایز ده. نو د دې جواب اهل علم او شارحین یو دا کړی چې د دې تعریف او اعلان د پاره یو معلومه صیغه نشته چې پاغه ترتیب باندې به ته اعلان کې، بس چې ستا یقین پیدا شي چې مالک نشته او دا شی لګ دی نو ته د خپل استعمال لاندې راوستې شي، خو چې ستا په زړه کې دای که مالک پیدا شو زه به واپس ورکوم. نو علی رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغ نو دام یو قسم اعلان و، ځکه دا غي مجلس به عمومی مجلس و، صحابه کرام او اهل المدینه ټول به پکې راجمو. نو دا داسې شو چې لکه یو عام ځکه د اعلان وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې دا غي روان دي اعتراف وکړو چې ما دینار مونته ده، نو دا په منزلې د اعلان و. نو علی رضی الله عنه په دې باندې اکتفا وکړ چې بس یو ځل ما اعلان وکړو. او بعض اهل علم دا ذکر کړي چې چون کې دا یو دینار چې ده دا قلیل ده، نو د دې تعریف او اعلان سه لازم او ضروري نه ده. د دې وجنه بعض اهل علم د قلیل لپاره په لقطه کې یو دینار اندازه مقرر کړي چې یو دینار یا د یو دینار نه کمی نو دا به قلیل وی، اطلاق د قلیل پکیږي. حدیث د علی رضی الله عنه ورله دلیل له چې غ دینار مونته او اعلان نو کړي قبل الاعلان مو د استعمال بیا جایز ده. دویم جواب اهل علم دا کړه چې دیږي کړه حدیث مختصر راغله په مصنف د عبد الرزاق کې ورسره دا راغلی دي چې علی رضی الله عنه درې ورځې پورې د اعلان کولو. ابو سعید خدری رضی الله عنه وی چې علی رضی الله عنه دینار مونته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفه ثلاثة أيام، قال فعرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال شأنك به. علی رضی الله عنه دینار مونته نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغ چې ما خو بازار کې دینار مونته ورلوي چې درې ورځې پورې اعلان وکا، نو درې ورځې اعلان وکړو خو مالک پیدا نه شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ولو چې وستا خپل خوخه ده. نو علی رضی الله عنه ویلاړو فباعه علی فابتاع منه بثلاثه دراهم شعيرا وبثلاثه دراهم تمرا وقضى ثلاثه دراهم وابتاع بدرهم لحما وبدرهم زيتا وكان الدينار باحد عشر درهما، فلما كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه. علی رضی الله عنه دا دینار بیا په یو لس درهمه باندې خرڅ کو، په بازی باندې اوربش راړې، په بازی باندې کجوري واغستی، سغوخه او تیل واغستل. دین پس بیا د دې دینار مالک پیدا شو. نو علی رضی الله عنه ورلوی چې مال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو بس ما خو اخوړلې ده. نو دغه کس نبی صلی الله علیه وسلم لراغه، رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه له حکم کوچ دا دینار ور لو واپس کا، هغه یا خو ما خوړلې. نو نبی صلی الله علیه وسلم دې سړی له وی اذا جاء انا شيء اديناه اليك، کله چې موږ له سمال راشي ادا به کو درلا. نو دا حدیث مفصل عبد الرزاق په مصنف کې ذکر کړي، اسحاق ابن راهویا او ابو يعلى الموصلي دارنګي، امام بزار په خپل مسانیدو کې راوړل. بل دا حدیث مشکل شوه ده په علماء احناف باندې چې هغه وی لقطه چې کله یو انسان دا غي تعریف یو کال پوری وکي یا معمولی شی راواخلی، نو که دا سړی فقیر وي دله د استعمال جایز دی، تصرف پکې کول شي، ورنه په د باندې دا مال واجب دی چې تصدق به کوي. او جمهور خود جواز قائل دی فقیر او غنی دواړو لا. په دې روایت کې راغلی چې دا دینار علی رضی الله عنه، فاطمه رضی الله عنها او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خوراک کړو. دای خو بنو هاشم نی صدقه د دې لپاره حلال نه ده، نو څنګه ته خوراک کړو؟ تاسو خوای چې دا په مرتبه د صدقې کې د دې ته خوراک نشي کوله، واجب التصدق ده. نو یو جواب د دې روایت نه دا کوي چې دا روایت د علی رضی الله عنه ضعیف ده، د دې چې څومره طرق راغلي دي غسې نه دي. په هر اسناد کې مقال نه او بل وی پدې کې اضطراب ده پدې روایتو کې ځکه بعضی کې راغلي چې دا تپوس علي رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی وو په بعضی کې راغلي چې فاطمه رضی الله عنها تپوس وکړو او په بعضی روایتو کې دا راغلي چې دا دینار لټون کې زنانه وا اوازونه کول چې زمانه دینار روک شوی په بعضی کې راغلي چې یو غلام وو په بعضی روایتو کې راغلي چې درې ورځې پسې دا اوازونه کول چې دینار رانه روک شوی په بعضی کې دا دي چې نه دی په دغه مجلس کې ناستو خوراکې کول چې اواز واوري دینار چا لټولو نو دا روایت ضعیف دي ځکه په دې کې دا استراب راغلی او دا موی چې دا روایت منکر دی ثابت نه دی ځکه د صحیح روایتو چې په هغې کې دا راغلي چې یو کال پورې به د دې اعلان کېږي دا د هغې متعارض او متصادم دی. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن اوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه انه التقط دينارا ديو دينار منتورا پورتکړو فاشترى به دقيقا نپاغي باندې اوړاغستيو فعرفه صاحب الدقيق نپيجندل او دلاغ وړو والا اكم سړي چې اوړه خرصول اغه دا علی رضی الله عنه پیجندل او چې دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی فرد علیه الدینار نو دینار ورله واپس کړو پیسې تین نه وی غستی وړي ورله مو فور کړیو فاخذه علی نو علی رضی الله عنه دا دینار راغستو وقطع منه قیراتین او د دې دینار نه دوه قیرات جدا کړیو دا دینار مات کړو نو دوا ټکی تی نراغستی وی دا قیرات دا دینار شلم ایسی نو دو قیرات تی راغستی و فشترا به لحمن نو پاغی باندی غوخ آغستی و حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پا تلخیص الحبیر کی وی چی اسناد دا دی حدیث حسن دی او په امام منذری باندې رد کړه ځکه امام منذری ویلی چې د بلال ابن یحیی سماع د علی رضی الله عنه په دې کې نظر ده یعنی سماع نه ثابت نو حافظ ابن حجر وی قد روا عن حذیفه و مات قبل علی د بلال ابن یحیی العبسی د حذیفه رضی الله عنه روایت نقل کړي حالان کې حذیفه رضی الله عنه د علی رضی الله عنه مخکې وفات شوه نو دا ممکن ده چې د علي رضی الله عنه نه دي سماع ثابت وي. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمه رضي الله عنها علي رضي الله عنه فاطمه رضي الله عنها لقور لورد النشوى وحسن وحسين رضي الله عنهما يبكيان حسنين جرل فقال ما يبكيهما نويلي وسشي جري دا دوار قالت الجوع أغيور لويلي ودلوك دا وجه جاري فخرج علي نولي رضي الله عنه دكور روته فوجد دينارا بالسوق نبازار كيو دينار منتو فجاء إلى فاطمة وأخبرها نروڑو دا فاطمة رضي الله عنها لو خبر ورکڑو چما دا بازار كيو منتو فقالت اذهب الى فلان اليهودي نو اغي ور لويلي ولار شفلاني يهودي لا فخذ لنا دقيقا نمول اورواخلا فجاء اليهوديه نو راغلو دي غا يهودي لا فاشترى به دقيقا نو اغستيو پدي باندي اور فقال اليهودي انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم نو دي يهودي دکاندار ور لويلي دي اورو والا چې آیات زومه د هغه سړی چې هغه ګمان کوي چې د الله رسول نه یعنی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم زومه علی رضی الله عنه ورلوې او قال فخذ دینارک نو ورلوې چې دینار دی واپس واخلا ولک الدقیق او تا د پاره دا وړ شول دا وړ مفت او فری واخلا دینار دی واپس ځان سره کیدا فخرج علی حتى جاء به فاطمه روته علی رضی الله عنه تر دې چې روډي په دې وړو سره فاطمه رضی الله عنها لفه اخبرها نو خبر ورکړو چې دغه شان چلو شو. فقالت اذهب الى فلان الجزار ورلویلی فلانی قصاب للارشا فخذ لنا بدرهم لحما نو دیو درهم غخرا لواخلا فذهب نو تلو فرهن الدینار نو اغا دینار ورسر گانا کرو او ورلویلی فرهن الدینار بدرهم لحما دغه دینار گانا کرو پا یو درهم دغوخا کی زکا پا یو دینار کی لس درهم وی نور لویل چې دا در سره غاڼه کا پدی کې دی یو درهم در نغو خوړم. فجاء به نوراتللی کډو پدی غوخه باندې فعجنت نو دی وڑاغ غلی فاطمه رضی الله عنها ونسبت او کټوی خوا وخبزت روټی پخکړی وی او ارسلت الی ابیها او خبر لیګل خپل والد محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا. فجاءهم نو غی تشریف راوړو د دې کور لا. فقالت یا رسول الله اذكر لك نو دی ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زتا سوله قصه واقعا ذکر کوم دا در لبیانوم. فان رایته لنا حلالا اکلناه واکلت معنا کتا سو مونږ د پاره دا حلال وګڼلو نو مونږ بم خوراکو کو تاسو بم خوراکو کوي او کني نو بیات نه خوراک نکو من شانه کذا وکذا د دې طعام چې دا کم موجود دی یا د دې دینار قصه خدا سیدا سی واچ علی رضی الله عنه مونته و بیا مو پاغي باندې د سيزونه راړل. فقال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورله فرمایلی وکلو بسم الله د الله په نوم باندې خوري. فاکلوا نو دای خوراک کول د دینه فبینما هم مکانهم دای په خپل ځای کې ناشتو. اذا غلام ينشد الله والاسلام الدينار ناسب یو غلام یو لکو چې اغه دینار لټولو د الله واسطه ورکول د اسلام واسطه ورکول چې زمانه دینار روک شوی د الله د پاره راکې د اسلام خاطر وکي. فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم فدعی له فساله رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو نو دغه غلام ور لروبل لشو دغه نه تپوس کو. فقال سقط مني في السوق اغو ما انا بازار کې دینار غرزیدل. فقال النبي صلی الله علیه وسلم یا علی اذهب الى الجزار نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه لو چې لاړ شاغه کساب لا. فقل له ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لك ارسل الی بالدینار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او تعالی دا خبر را لګی چې دا دینار مونږ له واپس را ولېګا و درهمک علی او استاد کوم درهم دین وغه په ما باندې شو زبې درکم. فارسل به فدفعه رسول الله صلی الله علیه وسلم الیه نو غجزار او قصاب دغه دینار را لګلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې غلام له حواله کړو چې دینار دی واخله او دغه غوخه غدر هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ذمہواری کو مخکې ذکر شول چې دا حدیث احتمال د تحسین لري خو په دې مخکې سیاق باندې دومره تفصیل نه راغله صرف دغه مرادی چې علی رضی الله عنه دینار مونته او پاغي باندې بیا سودا غستوا او کور لروړوا خدا پوره واقعیا او تفصیل سره چې کوم قصه راغلي نو د دې را اسناد ضعیف دی. موسی ابن یعقوب الزمعی مختلف فيه راوی دی راجح دا چې دا ضعیف دی نو د دې ضعف د وجنه اسناد د حدیث ضعیف دی خو چې دا مجموعه طرق راجمه کی نو حدیث احتمال لتحسین لري لکه مخکې په حواله د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر شول چې تلخیص الحبیر کې د اسناد تحسین کړي. پدیم دغه اشکال را دی چې علی رضی الله عنه دا د تعریف او د اعلان نمخ کې د استعمال لاندې راوسته او نو داغي جوابات ذکر شول چې یا خو غدری ورځو پوری اعلان کړو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې د دینار مندو اعتراف وکړو نو دا داسې شو چې هغه یو قسم اعلان وکړو. یا دا دینار چې دی د دې مقدار قلیل دی او کم مقدار قلیل چې وي د لقطه هغه قبل التعریف او قبل الاعلان د استعمال جایز وي. بل علی رضی الله عنه لپته وا کشرته د دې مالک پیدام شي نو هغه دا بد نه غني چې ما ول دا دینار استعمال کړي او زبور لسم دستی دا دینار حواله کوم چې مالک راشي. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و اجازت کړه موږ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل واشباهه فامسا وكونټي کې او پچابک کې او عام یو رسي او پړې چې واشباهه او د دې په شان تي ارزان او بي قيمته سيزوني يلتقطه الرجل چراوايخ لي سړي ينتفع به پاغي باندې فائده اخلي نو داسې بي قيمته او کمزور شي کچا ومنتو او د استعمال لاندې راوستو فائده په واغسته نو پدې کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له اجازه ترا کړه. قال ابو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيره ابي سلمہ باسناده. دا حدیث چې څنګه محمد ابن شعيب نقل کړي نو امام ابو داود وی دا نعمان ابن عبد السلام نقل کړي خو هغه مغيره ابن زياد نه ذکر کړي هغه ذکر کړي عن المغيره ابي سلمہ پدې سند باندې ورواه شبابه عن مغيره ابن مسلم. دا حدیث چې څنګه محمد ابن شعيب نقل کړه د مغیره ابن زیاد نه او نعمان ابن عبد السلام نقل کړه د مغیره ابي سلمہ نه نو شبابه دا حدیث روایت کړه د مغیره ابن مسلم نه عن ابي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جابر رضی الله عنه وی چې په عصا صوت او حبل کې کپدې باندې یو سړی فائدہ واخلي وی مؤمن او حرج او ممانعت نشته خو په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر نه دی کړی بلکې په جابر رضی الله عنه باندې دا حدیث موقوف دی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د اضطراب د وجې نه مصنف رحمت الله علیه ورله اجمالا اشاره وکړه چې اضطراب په دې صورت باندې دی محمد ابن شعیب دا روایت د مغیره ابن زیاد نه نقل کړي نعمان ابن عبد السلام د مغیره ابي سلمہ نه نقل کړي نو په بل ترتیب سره دا غنوم ذکر کړي او شبابه چې دا روایت نقل کړي اغه د مغیره ابن مسلم نه روایت کوي نو دا استراب دی د دې په اسناد کې او بل په متن د حدیث کې دا اختلاف دی چې آیا دا مرفوع ده که موقوف نو په رفع او وقف کې اختلاف دی د دې د وجه نه حدیث ضعیف دی بل د دې په سند کې ابو الزبير المکی راغلی ابو الزبير المکی چې دا غنوم محمد ابن مسلم ابن تدرس دا غبره کې بار بار ذکر شول چې دا مدلس ده او دې کې په صیغه د احتمال سره دا حدیث نقل کړي انه حدثه عن جابر چې ابو زبير حدیث بیان کړ د جابر رضی الله عنه نه نو په عن سره روایت نقل کړي ده عن عن د مدلس دا په مرتبه د انقطاع او د ضعیف کې وي خو د اهل علم په دې باندې اتفاق ده چې معمولی شی چا ومنته نو پاری کې اعلانونه له ضرورت نشته هغه د خپل استعمال لاندې راوستي شي. ابن قدامه رحمت الله علیه په المغنی کې ذکر کړي لا نعلم خلافا بین اهل العلم في اباحه اخذ اليسير والانتفاع به. په دې کې اهل علم اختلاف نشته بلکې دا اجماعي او اتفاقي مسله ده کما معمولی شی چې اومونته نو په دې باندې د انتفاع اغستې شي تصرف پکې کول شي دا د لپاره مباح ده او دا وی منقول لی ذ عمر علی ابن عمر عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین او بسلف تابعین کدا د اکثر اهل علم قول نه خود دی یسیر بارک دی بیا تحدید نشته چې دا یسیر به صبره اندازه کی وی معمول شه په هر عرف کی او معاشره کی دی یسیر اعتبار د عرف او معاشره لده چې د عرف والا دی شله یسیر وی کنا ځکه بعض مالدار خلک نو داغی که یو غټ شی می غلطی نه او داغی پنیز معمولی وی او که غریبانان خلق وی نو بیکار شی می داغی پنیز قیمتی وی نو عرف و معاشری لبکتی شی چی دا شی یسیر ده که نه سیوا شی ده. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عکرمتا احسبه عن ابی هریره. عکرمه ابن خالد المخزومی وای چې زه ګومان کوم چې دا روایت ده نقل کوي د ابو هريره رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ضالۃ الابل المکتومه غرامتها ومثلها معها. اگر وکښوه د اوخانونه چې کله یو سړی عمومي راوایخ لیو پټی کی اعلان نه کوي ځان په خاموش کو او بیا په تولګی چې د فلانه اوخرو کښوه او د فلانی سړی راغسته دی ځانې په غلې کړې خاموش شوه دی غرامتها نو د دې تاوان بمي په او مثلها معها او د دې عمر نور تاوان بمي په نو دام دلیل د اغه اهل علم د پاره چې غید عقوبت بالمال تعذير بالمال د جواز قائل دي. مخکې ذکر شول چې دا د امام شافعي قول قدیم او بیا د دین رجوع کړي و چې دا حکم منسوخ دی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. عمر ابن مسلم الجندي اهل علم د دې تضعیف کړي. امام احمد ابن معين امام نسائي وغيره نور محدثين دل ضعيف ويلي. امام منذري وي لم يجزم عكرمه ابن خالد المخزومي بسماعه من ابي هريره. بل علت په حديث کې دا ده چې عكرمه ابن خالد المخزومي د ابو هريره رضی الله عنه نه په سماع د دې حديث باندې جزم نه ذکر کړي. بلکه راوی عمر ابن مسلم په شک سره ذکر کوي چې زه ګومان کوم چې عکرمه بد ابو هريره رضی الله عنه دا روایت نقل کړی. نو دا روایت مرسل دی لہذا ثابت نه دی، ضعیف دی. امام عبد الرزاق په خپل مصنف کې راوړی، امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې، او امام بیهقی په السنن الكبير کې. نو اول خو حدیث سندن ضعیف دی بالفرض والتقدير كشرط حديث ثابت مشي معناه داده چې دا حکم په سبيله د تغليظ او د وعيد باندې نه یاده په ابتدا د اسلام کې بیا منسوخ شوه چې عقوبه المثلين ترازي. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب واحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړی دا غ لقطې د حاجینا چې د حاجینا څه شی وغورځېدو نو هغه به نشي راپورته کوله. قال احمد قال ابن وهب. احمد ابن صالح وایي چې زما استاد ابن وهب ویلینی تفسير ذي حديث الذكر كي يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. دا لقطة دا حاجي چه دا دا بپريدي تردي چه دا ديغ صاحب راشي وي ممي. قال ابن موهب عن عمر خالد ابن موهب وي چه عن عمر. قال ابن موهب عن عمر ما عند مقصود وغرض امام ابو داود رحمه الله عليه دا چې په دې سند کې د مصنف رحمت الله عليه دوه استادان دي، یزید ابن خالد ابن موهب او دویم احمد ابن صالح. نو احمد ابن صالح چې دا روایت نقل کوي هغه وی اخبرني عمرو په صيغه اخبار سره، او ابن موهب چې نقل کوي نو هغه وی عن عمرو په صيغه عن سره. نو اسناد کې د اخبار او د عن په منځ کې چې کوم اختلاف د دې دواړو راویانو راغله، یزید لفظ د عن ذکر کوي او احمد ابن صالح لفظ د اخبرنی ذکر کوي، نو په دغه سره مصنف رحمت الله علیه اجمالا اشاره په دې کلامو کا. قال ابن موهب عن عمرو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم په خپل صحیح کې راوړی، دارنګ نسائی په سنن کبرا کې. خدا تفسیر د ابن وهب پکې نشته، بس صرف دغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منا فرمایلی د لقطه الحاج نه. امام منذر رحمت الله علیه ذکر کړی چې د اهل علم صحیح قول داده اذا وجد لقطه في الحرم لم يجوز ان ياخذها الا للحفظ على صاحبها وليعرفها ابدا بخلاف لقطه سائر البلاد. صحیح قول د اهل علم داده چې کله یو سړی په حرم کې لقطه ومومي نو دله دا جایز دی چې راوایخلی، مګر په دې شرط باندې چې دی وای چې زه حفاظت کوم د ځای کېدو نه بچي او ټول عمر به بیا د دې اعلانونه کوي. استعمال دله جایز نه دی، په دې کې دا شرط نشته چې یو کال پورې به اعلان کړي. عام لقطه کې خدا دی چې یو کال به اعلان وي، په دې کې دا دی چې ټول عمر به اعلان کړي تر دې چې خپل مالک لمیلاو شي. او بعض اهل علم دا ذکر کړی چې د لقطې د مکی حکموم د سایر البلاد د لقطې غونته د خدغه قول مرجوح دی. راجح قول دا دی چې د دې ځان له دا خصوصیت دی چې لقطه د حرم به نشي راغسته که چار واغسته نو ټول عمر به اعلان کوي. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن ابي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج. منذر بن جرير وي جزد جرير رضي الله عنه سرا په بوازيج مقام کې وم. دا بوازيج په بغداد کې یو خار دی. نوې بوازيج خار کې د جرير رضي الله عنه سره وم. فجاء الراعي بالبقري نو غشپون کی غوان را وستل د سران نه وفيها بقره ليست منها پدې کې یو غوا و چې غد دین نه و د دې کندک د غواګانو غونته نه و بلکې ناشنا غوا پکې راغلی و. فقال له جرير ما هذه نو جرير رضي الله عنه د غراعي او شپون کی لو چې دا غوا د کم زین راغلی. قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي هغه دا خو د غوانو سره پی وس شوې ده د دې سره مرګري شوې مونږ له پته نشته چې دا د چا ده بس دې سره را روانه شوې ما راوستي. فقال جرير اخرجوها نو جرير رضي الله عنه ویلو دا غوا د کندک نو با سید نور غواګانو نه جدا کړي. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوری دلی چه فرمایلی لا يأوي الضالة إلا ضال زين ورکی اگر رکشی ویشی لا مگر گمرا سڑه چه ده چانه یو شه رک ده ده زان سر راواغستو پا دین یت بانده چه اعلان نکوب او زان ده ده مالکو گرزولو نو دا کار ده اگر سڑی ده چه اگر ده لاری نگمرا شوی او ده هدایت ناوری دلی. په دې حدیث کې چې کوم دا مرفوع جمله راغلي لا يأوي الضالة إلا ضال نو دا خو صحیح ده. باقي اسناد د حدیث ضعیف ده چې دا کومه واقعیا او قصه پکې راغلي ځکه منذر ابن جرير مجهول نه او بل اضطراب هم راغلي کله د منذر ابن جرير او د جرير په منځ کې واسطه وي او کله واسطه نه ذکر کیږي او هر چې دا مرفوع جمله پکې راغلي لا يأوي الضالة إلا ضال نو دا امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه په حواله سره مرفوعا نقل کړي چې من آوا ضاله فهو ضال ما لم يعرفها چا چې یو رکشي ویشي لزی ورکو دای راپورته کو نو دې گمراه دې تر کمی پوری چې دې د تعریف او اعلان نه کوي کنه د حفاظت او د اعلان په نیت راغستی چې مالک لبه رسوم نو بیا دې د غضلال نه خارج دې ورن ضال دې. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.